دکان نمبر 2 سردار علی سرفروش زمونږ دکان دویمه پتا واحد گل اسلامی کیسټ سنټر کراچی کیمانی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. پتا یاد ساتئی توحید و سنت کے سر این خوشبوہ اس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی حتر فروش موضوع حقوق القرآن کیسٹ نمبر 113. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرو لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو مسلمانانو حاضرین ورونو سرنګ جتا است معلومه دا شستا سپدې محله کې زمونږ دی اورور مسلمان د قران حکیم د ختم په سلسله کې مونږ او تاسو را جمع یو. نو اگر چې مناسب او زمونږ د حال سره او زمونږ د پریشانو سره دا دي چې ډېر مسائل د دین زمونږ د پریشانو د تکالیفو د لری کېدو کم سبب چې دی هغه بیان شي. چونکې د موقع مناسب سرنګې چې مونږ او تاسو را جمع شوي یو نو پکار دادی چی مونگ او تاسو پا دی خبر بانے سوچو کو چی آیا زمونگ او تاسو پا دی مختصر زندگی کی مونگ او تاسو لا در رب العالمین دی عظیم الشان کتاب سمر ضرورت تے او بیا دمرا اهم ضرورت مونگ سرنگ شات غرزولے دے. حقیقت دا دے کہ مونگ او تاسو سوچو کو اور رب العالمین نے مونگ او تاسو لدی سوچ و فکر توفیق را کی. نو کہ مونگ تاسو سوچ و فکر کو نن زمونگ دا پریشانو دا مونگ دا تکالیفو واحد سبب دا دے چی مونگ دا اللہ رب العزت کتاب تا بالکل شاکڑے. دا کم مقصد دا پارا چی اللہ رب العزت دالوی عظیم الشان کتاب دنیا ترا لے گلے ہو نو حقیقت دا دے چی مونگ دا ہا مقصد حس قسم لحاظ نرے کڑے. ما چی کم آیاتنا ستا سوران دے تلاوت کل پدی کی رب العالمین دا قرآن حکیم دا دغا عظیم الشان مقصد ذکر زموں گا استاد سڑوان نے کہی زمائی زتمن لو کہ منگا اتا سدا غواڑو چی دا دنیا و دا آخرت خوشالی دی منگا اتا سل حاصلی شی دا دنیا و دا آخرت سکون دی منگا اتا سل حاصل شی نو یاد ساتی دا بغیر دا اللہ رب العزت دا کتاب نہ حاصلی دی نشی. رب العالمین دی کتاب پا مونگ او تاسو بانے سڈیر حقو نوی تولو کلوی حق خدا دے چی مونگ او تاسو الحمدللہ دا کتاب حق او رشتینی او اخیرنے کتاب منو او دی دغی ایمان دو جن مونگ او تاسو تا الحمدللہ مسلمانان ہوئی. یو حق دی کتاب پا مونگا اتا سدا دے چی مونگا پا دی ایمان راڑو دا اخیرنے کتاب منو نو بلد دی پا حقنو کی زمائی زتمند دام دے چی مونگا اتا سدا دا اللہ کتاب زدکو او تش دی زمائی زتمندو الفاظ نا چی مونگ دی مانا مزدکو دا الفاظ او دا مانیز دا کولو نپس چی مونگ او تاسو پا دی کتاب مانی زمائی عزتمندو عملو کو دا دی کتاب در آوستو کوششو کو پا دی خپل بدن کی دارنگ پا خپل کور کی پا خپل محلہ کی او پا تمام دنیا کی او زمونگ او تاسو کسی اختلاف راشی سا جگڑ راشی خوا اغا جگڑ دا دین وی یا دا دنیا وی نو چی مونگا اتا صداغی فیصلی حل دا اللہ رب العزت پا کتاب کیو لٹو کچر دے طول حقون مونگا اتا صداغی لحاظو کو نو سباب دا اللہ رب العزت دا کتاب زمونگا اتا صداغی پا حق کی گواہی کئی او کمونگ دا اللہ دا کتاب دا طول حقون لحاظو نساتلو یا مو دا باز او ساتلو دا باز مو نساتلو نو دا کتاب زمونگ استاس مخالف بد اللہ رب العزت روان دی گوائی کئی. دا حدیث معنام داو چی القرآن حجت لکا او علیکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرآن یا تا دا پار بدلیل شی او استاد نجات او دخلاصی ذریعہ و جوڑ شی او یا با قرآن تا دا پاس گوا جور شی وی با اللہ دا آغا بنده دے چی تا دا تزلی گلے ہم او دا زما دا حقونو حس کسم لحاظ نرکڑے. دا صحیح روایاتو کی راغلی چی قرآن حکیم پر از دا قیامت دے با شفاعت کئی او دا مغا حدیث کی الفاظ راغلی چی دا قرآن حکیم شفاعت داب د تمام شفاعتونو د پاسه لوی شفاعت وي. و داب د هغه چا زمای عزتمند قران حکیم شفارت کوي او شفاعت به کوي چې چا د الله د کتاب پورا پورا حقونه دی دنیا کې پیجندلی او به ادا کړی. او کنه د قران حکیم حقونه له انسان شا کړی نو دام باز روایتو کی راغلی اگر چو علماؤی کی کلام کڑے چو قرآن براشی او داغ انسان پا دی غالا کی با میدان دا محشر کی راویزان شی وی با ایز امارا با داغ بنده دی چی تا دنیا تا زدتا لیگلیم خود زما اس لحاظ ندے کڑے نن زماو دا پا منز کی فیصلو کا چې موږ تاسو زمای عزتمند سوچ او فکر وکړو چې آیه د قران حکیم د حقونو موږ سمره لحاظ کړي. بار بار الله خپل کتاب کې وایي د دې قران تلاوت وکړي او حکم کوي الله رب العزت چې دا کتاب د دې معنا زده کوي. ګوره ابراهیم علیه السلام علماو د تاریخ لیکلي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د پیدائش نا 2000 کال مخ کی تقریبا بیت الله شریف جوړ کو چې کله د تعمیر د خانه کعبه نه حضرت ابراهیم علیه السلام فارغ شو نو دعا غواړي. هغه دعا تاسو سوره بقره رمبنای پاره کې الله دا دعا ذکر کړي. حضرت ابراہیم علیہ السلام وی اللہ کور جوڑ شو کور تیار شو سوئی ربنا وبعث فیہم رسولا اے زمارا با اس دی مکی والو سے دو دی مکی والو کی او پیغمبر رو لے گی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ پا دی مکی والو کی پیغمبر رو لے گی خود دید جنسنا وی خلیل د دې پیغمبر کار وسی چې تداغه پر دعاګانې غواړي. وی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم د پیغمبر درې کارونه خای 2000 کال مخ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام چې نبی الله راولېږي نبی اخر الزمان پدی مکی والو کې خود دې درو کارونو د پاره راولېږي. یو مقصد یتلو علیہم آیاتک چستا آیاتونه پدی خلق باندې لولی. یو د قران د الفاظ د خودنې د پاره الله پیغمبر را لېږل دویم ویعلمهم الکتاب اللہ چی دی تستاد کتاب تعلیم ورکی دی که مانا تا اشارو یتلو علیہم آیاتک پا دی که دو قرآن دا الفاظ و ذکرو او ویعلمهم الکتاب کی وی چی دی تب مانا خی او والحکمہ دو خپل احادیث پا زرید قرآن تشریف ورتکی او د قران د لفظي لستو د قران د معنوي لستو او د قران د تفسير او د تشريح مقصد څه دی وي زکيهم چې د خلقو عقيده پاک شي د دوی اعمال پاک شي د دوی اخلاق پاک شي. لګوره زمای عزتمند د هر شي سره د هغه مناسب پاکواله مناسب وي او پکار وي دا عقیدی پاکوال داری چی پاکیدی کے شرک کفر او دہریت نی دا اخلاق پاکوال داری چی پائے کی بد اخلاقی نوی نو دا اعمال پاکوال داری چی پائے کی رسم و رواج او بدعات نی دا مقاصد حضرت ابراہیم علیہ السلام زمائی عزت مندو د نبی علیہ السلام د پیدا کې دونه 2000 کال مخکې ذکر کړو. الله پیغمبر رولېږي دایته به د قران الفاظ لولي دایته به د قران معنا خای دیتا با دا حادیث و پزرید قرآن تشریح کئی او دا دی دریو وارو محنتونو و مقصدونو دا دی نتیجاو سمر بسی چی دا خلق و عقیدہ پاک سی عقیدہ دا سنا دا شرک کفر دارنگی دا دہریتنا اعمال پاک شی یعنی دا شرک و دا بدعاتنا نظمائی ذات مندو د ابراهیم علیه السلام دو زره کال مخکی د نبی علیه السلام دراتلو مقصد او پروگرام خولیو او بیا قران حکیم د دغه نعمت زی په ذکر کئ چې ما خیری نبی را لېګلې او په عوامو کې مرا لېګلې او د دې د پاره مرا لېګلې چې د ادری کارونو کې د قران الفاظ اولولی د قران د معنا تعلیم ورکی او زمائی ذات مندو دا حادیث پا ذریر دی تشریح کی او دا دی دریو وارو تعلیمات و مقصد سشی چی عقائد پاک شی دا خلق و عامال پاک شی دا خلق و اخلاق پاک شی دا چی دا مقصد زمائی ذات مندو منگو تاسو مخلکو او دا قرآن حکیم زمائی ذات مندو دا دی دا دعوت و دا دی در علیگولو نمخ کی اللہ اخفر نبی توئی تا ته د دعوت ترتیب نو معلوم اے زما محبوب تا ته د ایمان د دعوت تعلیم نو معلوم د قران په ذریعہ دا ټول تعلیمات مونږ تاسو ته خودل سوره شورا اخر کې الله خپل نبی ته وای الله رب العزت وای و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إله العالمين وي وما كنت تدري ما الكتاب اي زما محبوب د دې قران درا لګلو نو مخ کتاب لپتنوا چې قران او کتاب لا څه شي ولل ایمان او تاسو له تفصیلی ایمان پتنوا تاسو له ایمان د دعوت طریقه نو معلومه ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشا نهدی به من نشا من عبادنا لیکن الله وی موږ دا قران رڼا را لېګلی او د دې رڼا کتاب په ذریعه موږ هدایت کو چاله چې مخه خوشي نو دې کتاب په ذریعہ زمای عزت مندو رب العالمین دی ایمان دا اهل ایمان او دارنګي د دا دعوت ایمان ترتیب مونږ او تاسو له خی یقینا چې دې کتاب ته سوکرانی دین نی ناغه به ایمان نه پیژنې هغه سره به دعوت دی ایمان نه پیژنې کې ایمان پیژنې او کې سره دعوت دی ایمان پیژنې نو د الله کتاب ته ورانی کیږي قرآن حکیم ایمان خیم او پا دغا ایمان د قرآن پا ذریعی سڑے مضبوطی گی اللہ رب العزت خپل محبوب تنوئی قرآن میرا لے گلے دی ایمان د خودن دا پارا او پا ایمان بانی مضبوطولم دا دی کتاب پا ذریعی کی اللہ ویلی نصبت بیہی فعادک قرآن می دی دا پارا را لے گلے چستا دا زلو پا ایمان او پا دین مضبوط کم استقامت او مضبوط والے زمائی ذات مندو دی کتاب دا وجنا انسان تا ملاوی گی چمونگ اوتاو زمائی ذات مندو دا قرآن تلاوت تا وخو باسو اوتاو سکر سوچو کئی دا ٹھول الحمدللہ ناسی ہے تا سکر دا سمر لنڈی شفیری او سمر گرمائی کی راغلی ہے والحمدللہ تاسو دا مقصد دی چې بای زمون رستو یو زندگی را روان از آخرت چه پاغ آخرت کی مونگ او تاسو کامیاب شو دیده پارا الحمدللہ مونگ او تاسو دا اللہ پا دی کور کرا جمعی زمون او تاسو مقصد دی اللہ رب العزت داو کرده چه بای رستو یو لو یا رز را روان را چه بای که با پلار دی زوی نتختی زوی با دی پلار نتختی دید پار دی گرمائی کی او دی لند و شپو کی دا اللہ دی کور کی راجمی چی غرس کی کامیابی ملاوشی یاد و ساتی زمائی ذات مندو بغیر د الله د کتاب د ذکر نه او بغیر دی کتاب ته د ناس ته نه کامیابی کلم زمای عزت مند نشي ملاوي دي دا د هدایت دا د ایمان د ذکولو کتاب ده دی ته زمای عزت مند مونږ او تاسو کینو تاسو سوچو کوئی ګوره جمعه پر دی جماعت کې سمره کسان وي په نور منځونو کې سمره کسانی لیکن دی له سوچو کوئی درس قران چې کیږي نو سمره کسان مونږ د قران د کول د دې درس دی اوسو کسانو پورې خاص کړي د قران حکیم درس او د دې د کول دی اوسو طالبانو دی یو محلي دی اوسو کسانو کار دی دمای عزت مند چې مونږ او تاسو دی کتاب نو نه تختو کچره دا وایو چې الله رب العزت مونږ او تاسو تبخنه وکي او زمونږ او تاسو نه دی راضی شي نو زمای عزت مند دی کتاب ته وکینو صحیح حدیث د مشکات شریف کې راضی چې کله یو جماعت د الله کې د قران درس کیږي نو فرشتي راشي او غټول محفل نګیر چاپیرا ګیروا چي او بیا چې کله دغه محفل ختم شي دغه مجلس برخاست شي نو رب العالمین ته لاړی شي او سره د علم نه الله رب العزت ته تپوسونه کوي وای اے زماره به داسې څه خلکو فلانی جماعت کې راجمو د قران حکیم درس او تدریس کې دوا او غیظ د کولو او ریدوې وګد حدیث ته الله رب العزت دی فرشتو ته وای گواشی چې ما دا خلق وبخل اے فرشتو گواشی ما دا خلق وبخل نا فرشتي وای الٰه العالمین د قران دا درس چې کیدو د دین تعلیم او تعلم چې کیدو بدی کې خص کسان د خول په نیت راغلی او صد د کول په نیت راغلی او یو سړی راغلی او دا غد دی مجلس کې چا سرکارو نی د زدکولو نیتو نی د خودنی نیتو اتی چا سرکارو دی مجلس کی کیه ناستو نو مشکات شریف کی حدیث راضی د بخاری شریف حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب العالمین فرشتو توئی گواشی دیمیم ورس رو بخلو دادا سے خلق دے چی دی سر ناس سڑے بدبخت نپاتی کی دا زمونږ استاد خو خنه نه چې قران درس کی کینو او رب العالمین زمونږ استاد په مغفرت باندې فرشتي گواهانی کدی او سړی د الله مغفرت او د الله بخنه ته ضرورت وی نو دیولې د قران د نیمه غنټه درس نه تختی زمای عزت مند حدیث پاک کی راضی را تبلیغ والا دوستان دیر دا حدیث ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم روته د خپل کور نه مسجد نبوی ته څوک په ذکر کې لګیا او چا نفل کول د صحابه کرام یو مجلس ناس تو غي تعلیم او تعلم کولو یو بل ته قران او سنت هول اوس د کولو رسول الله د ذکر والو بارکی ویدام خو خلق دے دا غ نوافل والو بارکی ویدام خو خلق دے او راغه د تعلیم او تعلم په حلقه او مجلس کې ناس کو وی خلقو دا تون خودی خو انما بعثتو معلما زو دنیا تا اللہ دا معلم پا شکل کرا لے گلے زمان ناس تا دی خلقو سروج نمونگو تاسول زمائی زتمندو نفل خو کو ذکر کو او دا قرآن حکیم دا درس نمونگو تاسو تختو احلا بابای کامیابی دا زیدہ سمرا کسان ناسی ای چه دا وادو کئی دا اللہ سرا چ الله مون بستا د کتاب درستا روزانه کینو او کیو سړی تا دا توفیق نه ملاوی ګنه دې الله لو جاړی کنا چې الٰه العالمینا د دکاندارای و خمال ملاویږي کور کې پګینټو د ناس ته وخت ملاویږي زمیدار را لاسانه دا دا قران ته چې مال ناس ته ګرانه دا نظم سینې لک چې لنډ او تنگ دا قران ګور علامات خولی الہ العالمین فرمائی چې زه د چا ناراضی شم نو دا غسینه د اسلام د کارونو د پاره کلام کو بیا ورته د دین کار آسان وي په ګنټو ګنټو قران ویل اوس د کول ورته آسان وي او شانه چې الله ناراض شي نو زړه ول تنگ کی نیمه ګنټه درس مز تهجد د قران تلاوت ول داسې ګرانی چې تبو دې بس اسمان تخیجی نو ګره یاد ساتي کچاله په جمعات کې ناس ته ګران ادا د قران په درس کې ناس ته ګران ادا نو دې دې پوښي چې مان الله په سنا راز دې چې مان دې دې دومره با برکت مجلس د ناس ته توفیق نه ملاويږي نو دل په خپل حال باندې زما عزت مندو جڑا پکار دې جڑا موږ تاسو حالت زما عزت مندو الګ بدلیږي چې موږ د الله کتاب ته ځان محتاج وګړو دی کتاب ته موږ وخت ورکو دی کتاب ته زما عزت مندو موږ کینو او دا ګوره زموږ د بے پروايي او زمونږ د عدم حاجت علامه ده کنه چې موږ کې 100 کسانی او په درس د قران کې 5 یا 6 یا 10 لس کسانی اخر بای دا سولې موږ تاسو کو موږ تاسو دا سولې کو حالان کې زمونږ او تاسو کامیابی دا ګره یاد ساتي زما عزت مند قبر کې کامیابی صرف د قران حکیم پس دکړو په دی عمل کولو باندې ده مشکاہ شریف کی حدیث رازی اور خبرت تاسو الحمدللہ بار بار اوری دلی بمی قبر لگور درے قسم کسان زی درے قسم یو صحیح مومن مسلمان قبر تزی نو یو خسوچا کافر مشرق قبر طرف تزی نو درین قسم منافقان انسانانی او د دریو والو جوابونه په قبر کې سوال جواب په وخت کې جدا جدا دي کله چې د کافر او مشرک نه تپوسو کې نه وای ها ها لا دري ما لفت نشته چې الله سو کو رسول الله سو کو دارنګي دین څه شی وو منافق نه چې کله تپوسو کې چې ستارب سو کو دارنگستا نبی سو کو استا دین سو ناورتو یا اقول کما قال الناس ما خوب دی خلب اغا خبری کولی چی خلقو بوی ظلم لکی خبر نو پا خلمی وی چی دین دین دے رسول اللہ میں پیغمبر دے او رب زما رب دے درین کس میں انسان مومن مسلمان دے دل په یو حایستا شکل کی فرشتي ورش دنو زما عزت مند ته پوسو کی چرب د سوکو مشکار شریف کی حدیث راځي دی و پورا پورا جواب ورک بیا ورته ایستا دین سو نو دی و پورا جواب ورکی ورته و ایستا نبی سو کو نو دی و پورا جواب ورکی نو کله چې دی پورا پورا جواب ورکی نکیر او منکر ورته وای تساجیب انسانی مونگ لخود یو جواب صحیح صحیح را کو زمونگ دراتلو پتا بانی حیبت امرانگی یو خو پتا زمونگ دراتلو حیبت رانگی او دین تا مونگ تا جواب صحیح صحیح را کو داولی ابلی لما خیال رسی کنا دا پتا حیبت لرانگی او دا تا صحیح صحیح جواب لرا کو بھئی توجہ کئی دی طرف لا دا تا صحیح جواب لراکو او پتا ہے بس لرانغه نغه انسان با قبر کی سوئی زبان نبی لروتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دغه مومن مسلمان با قبر کی ورتوئی قرأت کتاب اللہ وامنت به ما دنیا کی دا اللہ کتاب لستو او ما دا اللہ پا کتاب ایمان روڑو نو دا زکا پا ماما نے حیبت نرازی او زو پا سوال جواب کی خطا نشو اس بھائی سوچ پکار دے زمونگ آغا نارینا و زنانو تا چی آغای گیری خزمائی زکمن دستی نیسے لیکن قرآن لانوز زدکڑے و نور تکینی او یو خبر یاد ہو ساتے اگر از درکی سمر گرے ہو یہ زمونگ دماغ اس کار نکے بدایو خبر یاد او ساتای اللہ ته عذر پیش کول لی پس سپینه گیربان قرآن راوالا تالک زدگی گیو کنزدگی علم ورکول او نو ورکول په دماغو کې کینول او نو کینول هغه تاسو زما په وس کې نیوی داغه مالک او خالق د رب العالمین زما او تاسو وس کې قران ته وخ ورکول لی قران کولاول لی. مفتی شفیع رحمت الله علیه او ډیر لوی عالم تیر شوی هغه چې کله د قران دا تفسیر معرف لیکل لري چې پینځل لسپاره ختمی کړي نو دغه وخت کې داغه بیماری راغله ناغار مان غوندې کوي چې دا دومره 15 پاره 15 لسپاره الله پوره کړي او د دې اندم ز توقع لرم چې الله توفیق راکړي بیا اخر کې او خبره کړي وای دا هم د خپل تمنا او د خواهش او اظهار کو وای مقصد د قران تفسیر ختمول نوی مقصد د قران تفسیر ختمول نوی بلکې مقصد خپل زندگی د قران په خدمت کې ختمول نوی خبره له خیالو رسیدو کنه مقصد د قران ختمول نوی بلکې مقصد د خپل زندگی ختمول نوی د قران په خدمت کې نو کتاله ذکی زمای عزت مندو کو نزد کی ګور زبان نبی صلی الله علیه وسلم نه روتی چې سره قران راخلی قران زکای خو په د ګرام نه مدله به دو اجر الله رب العزت ورکړي دله به الله یو اجر دا غز د کول یو د دغه مشقت او تکلیف ورکړي نو وای چې سره قران میرا غسته قران لست نه نو قبر کې و دې دروغ وای چې دا ما سوال جواب ځکه صحیح ورکو چې ما د الله کتاب لستو او ما په ایمان وروړو نو چې لسته دي نو ته به څنګه وای زما عزت مندو نو دا الله دا کتاب به موږ او تاسو لولو زما عزت مندو او با معنا به لولو زموږ علما ناس دي وای قران حکیم کې چا تش الفاظ دکل نو دغه مکمل قران نه ذکره قران چې معنا او الفاظ دوار را جمع کی نو دا د قران حکیم نه عبارتو لفظ او معنا چې راجم شي دی غوند ته قران حکیم وي چې موږ او تاسو د قران الفاظ هم زده کو زمای عزت مند د دې معنا هم زده کو او په دې کې سوچ او فکر وکړو زمای عزت مندو خپل بچو بار کې د دې خبري کوشش وکړو چې موږ او تاسو بچي دا قران خوان جوړ شي د قران لستو ولا جوړ شي د قران لستو والا جوړ شي د قران حق زمای عزت مند موږ او تاسو پیژنو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تا سمر لوی مقام چې ملاو نغه زمای عزت مند د قران د وجنه ملاو د قران د وجنه ملاو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حدیث د مسلم شریف کی راوی د مکی گورنر ته خط لیږلو چې ته زما ملاقات ته مدینه لراش آغا خدمت کی حاضر شو آتی تپوس کئی جی ترات لی زان نرستو دی خلیفہ سوک جوڑ کو ناور تنم واغستو چی ابن ابزا ما دی زان نرستو نائب و خلیفہ جوڑ کرے ناور تی ابن ابزا سوک دے وی آغا غلام دی غلام نومر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو غصش وی دمکی غنتی و مرکزی شہر رب العالمین ورت البلد الامین وی کلا ورت ام القرا وی او پاغی کی تا یو غلام عامل او دارنگی والی جوړ کړي نغزر جواب وکوي انه عالم بکتاب الله ما اس نه جوړ کړي خو غل الله د کتاب عالم د الله په کتاب کوي د چکل را صحابی د خلی ندار وتل نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئی سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ایماستا سد خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرین وید دی قرآن دو وجن اللہ زن قومنا کترا غرزی وید دی قرآن دو وجن زن قومنا اللہ اچتائی چاہت ازدکو عمل پیو کو ایمان قرار ان اللہ بے اوچت کی او چاک از ہماری عزت مند دی کتاب مخالفتوں کو نغب اللہ قطر و غر گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مبارک رضی چکل دا قیسر او دا قیسر آغا خزانے فتح کے نو پاغ خزانو کی د قیصر د کسراغ بنگڑی رالل کیا بنگڑی با کسرا پلا سکے چور او پاغ سے قیمتی جواہرات ملغرے لگی دلی نغمال تقسیمی دو یو صحابی راغ فراق ابن مالک داغ نمو حضرت امیر المومنین توائی کہ دا بنگڑی رما حق لے داغ کس چی رسول اللہ حجرت کولو نو دے با یواز سلسل یو خطل چی دے پوشو چی داد اللہ نبی دے و دین یو نسم نو علیوی ما تا امانو لکا چی تباس تامر گری زما پدے ملک بان حملہ کری نو چی ما تا امانو نو رسول اللہ چلے بکلی چی صحابہ با حملہ کو لدے وزر آغا خطو خورے اور نبی علیہ السلام کے طویلی فراق ابن مالک طوی سحال بھئی چی دے چی فراغ بمری وستا پلا سکت د قران د تعلیمات زمای زمند و فراتو فراخ ابن مالک راغه دا بندي بدل صاحب نه ده دا نور مال غنیمت ته تقسیم وای تقسیم ته خدا هو ما سره زبان نبی نو وعده روته و چې کله دا بندي په لاس کې وای چې عمر فاروق اجړل وی حمد نبی هغه ذات لرا چې د کسرا بندي دا عرب دیو زمیدار په لاس کې د قران د وجه نه زمایي وت مندو هغه خلق ته الله دومره لوی مقام ورکړ او دین د وجه نه الله ته دومره لوی مقام ورکړ د دې کتاب د وجه نه زمایي وت مندو الله قومونه یې چت قومونه الله کتر اورږي دا چې هر د دنیا او د اخرت او د قبر او د میدان محشر نشتا چې هغه په دې کتاب کې موجود نه وي ورنه سړی دی چې مال دا مشکل دی دنیا او دا غی حل کو قرآن کی نی نجاز دے ہوئی دا قبر عذاب طولو کی لی خطرناک سے دے طولو کی لی خطرناک سے دے لیکن طول قرآن سکے دا قرآن یہ صورت کی ہے کہ تقریباً خفا کلارا کلارا ہے گئے نکری منٹ سلور پینے لگی زبان نبی نے روتی چی کم امتی دو دکی دو نمخ کی سور ملک لولی دا قبر عذاب بپجنی سمر لیے مشکل مسئلہ دا قبر عذاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما سمر دیور جائین لی دلی دا قبر نفت خطرناک نشتا طول قرآن سکے پا طول قرآن عمل سکے یو سور ملک تبارک اللہی کتم امتی روزانہ دشتی اولولی نو دا قبر عذاب باغتنی طول قرآن سکے میدان دا محشر کی زمائی زتمندو دا سی گرمی بوی انور با بالکل رانج دیشوئے او خلی بدا کی زبان نبی رویتی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے چاہ خلی با تردی زنگنونی دے چاہ خلی با حدیث کی راوی تردی غبون پوری را رسی دلی لیکن بعض خلق بھئی سورہ بقرہ و سورہ آل عمران با وزری خوری تری او آبا دے سوری دلان دے والا رو دا باغ خلقی جی دنیا کی سورہ بقرہ لستی او سورہ آل عمران لستی د میدان محشر د گرمی نه د الله د دې دو صورتونو په ذریعہ بچی حدیث کی راوی پرز د قیامت به دا دواړه صورتونه او خپل وزر د خوري تړي باغ خلکو چې دنیا کې لستی چې دنیا کې لستی دنیا کې زمای عزت مند سو پریشانی او تکلیف دے داغه طول حل الله رب العزت په دې کتاب کې رہے تاسو نن جمعه کې تیر شل مثال شریف کی حدیث راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کیے دو دیر لوی جلیل القدر صحابی دیر لوی جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کیے دو قدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کیے دو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت دے اغے تپوس لراغے زکر دی بیمار تپوس کول دا سنت طریقہ وا او کلک کل دا آغا دا خدمت بالکل سوک نوی نو بیا عیادت کلک دا فرض و دا وجوب درجی لمرز عام حالاتو کی دا بیمار تپوس کول عیادت سنت موقت دے او کلک کل دا بیمار دا خدمت سوک نوی مدا د فرض او د وجوب درجې لمرسی او د شریعت درجات په جندل پکاروي. کله یو مریض دمر خطرناک وي چې داغه د خدمت سوق نشتا نو دغه وخت کې داغه نگرانی کول هغه تماس تا دا پتا باندې واجب او فرض دی. نو کله هغه د وجنه سنت موقت تا نه ترکیږي نو د فرض او د وجنه سنت موقت کو پاتې شي د شریعت حکم دی. نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ بن مسعود تپوس تراغے دامی دی پوری چی دا قرآن پا زرید دنیا تن مشکلات اللہ رب العزت حل کئی. نو غطوی تا بیماری منگتا تا دا بیت المال نس وظیفہ مکررو چی تی خوری ستا دا وفات نفس دا ستا دا بچی خوری. نو غطوی مال ضرورت نشتا ما دا خپل خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی کم امتی روزانه د شپې سوره واقعیا لولي نو دله بده لوګي شکایت نه ملاوي دله بده لوګي شکایت نه ملاوي وې زه په خپل دا سوره لولو مخول بچو ته مم کول نه ګور دنیا کې د لوګي هغه مسله دا داغه د وجنه موزم پاتې داغه د وجنه ارس پاتې لیکن دغه یو سوره پابندۍ سره لولي نو د رزق فراخي به الله رب العزت درکشت د رزق تنگی با اللہ رب العزت پتاوانے نہ راولی د دنیا د قدر د آخرت دا سی او خیر نو چی اغا اللہ رب العزت پا دی کتاب کی زمان عزت مندو دا غی ذکر نو کڑے. دا د خیرونو د برکتونو کتاب دی چې موږ تاسو زما عزت مندو د دې د لوستو کوشش کوو. امام احمد ابن حنبل رحم الله بارک راضی چې هغه د لسو لاکو احادیث و حافظ او ډېر تکالیف راغلي په امام احمد ابن حنبل رحم الله ډېر تکالیف حضرت امام احمد ابن حنبل رحم الله راغلي یو تم دیر توڑی اغا اغا بادشاہ والے علماء لکنی چکل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سل کوڑی ظالم بادشاہ والے لس لس کوڑی دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روزانہ والے امام احمد بن حنبل کی ودا یا کیا لکھتا ہے مرقاب کی ملا لکاری رحم اللہ لکھتا ہے امام احمد بن حنبل گیرے بطول دے اخکو نلو اندر اور دمر لو امام ہو میرے خاص کی بالی کی جتنے پکوڑے والے یہ گزار داسی جلا دیر کو داغی دوجنا داغ د پرتگا ہو دلنگ غم جوش لے دو داغی دوجنا داغ د پرتگا ہو دلنگ غم جوش لے دو سمدسی حضرت امام احمد بن حنبل اسمان طرف تخلق اور اس داغی نے اچھا سے خپل لنگ را کابو کو نشا اور تو دادی سوئی رسی جی سے پوچھ کولے یہ ماہ ربا سستا پہ دل ماہ غیرت کلے اور جو تا حق ہے نسی ما پردہ سرگند نسی بے خلق اگر امام احمد بن حنبل کہ مرقات کی لکلی امیر علماء لکلی سو پیرے پہ خود کے درب العالمین سر داغا ملاقات سے امام احمد بن حنبل رحم اللہ بے ہر پیر وما تا پوس کوری کہ اللہ تا پسخ سالے گی دور پسخ سالے گی ہر پیر اگا اللہ بے ہی کہ قرآن سمر خسالے گی جم دمر قیسن خسالے گی ادا حدیث مستاز صدیق کی مرازی یہ سرے گی اللہ تا دمر قیسن مزدیکی گی لتا سمر کی دتا آغسی مزدیکی تم سے جلال اللہ دے طرف نہ راغلے اللہ دے طرف نہ سر آغلے اللہ دے طرف نہ زمائی زکن دے قرآن راغلے صحابہ کرام خدا دمر لی مقام زمائی دتمند سے ملاو آج قرآن دو وجن ملاو دو صحابہ دستی دو کورونا حالتی میں بسنگ گئی نون خزمون کورونا دو بیدینہ دو بیل دو فرنا مرکز جور سے حدیث تاک کرائی جا حدیث مستاد شریف کے لئے رسول اللہ فرمائی مال دو رج دو صحابہ دو کورونا پتہ ملے گی وہ دستی ارالا پتہ لے گی دو قرآن دو آواز دو وجن بے پورتی جندو او وقت دیتی خو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے کے لیے صحابی او دیر خوب آوازی او دلی اغتا دشکی غوگی سو نو ساری صحابه اکرامو توی دلخو دا داود علیہ السلام دا آوازون غنت آواز ورکره شو نبو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نوی دا اللہ رسول تاما تا غوگی سو وی مال سکتا وگن ما با نورم دل خوب کرد و قرآن نور با من خوب کرد وکر قرآن خوبیل او پدی که خوش آوازی کو اللہ سنت طریقه و اگر تکلف در عزیل این رسی نو خوش آوازی کل پا قرآن حکیم کے دا سنت طریقه و دا صحابه دا کورن پہچان او آغی معرفت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دیتلو پھر آغی نظمائی ذتمندو دا قرآن آواز وراوت دمر دا صحابه اکرام دا قرآن سر زمائی ذتمند سغلو دمر دا قرآن حکیم سر دا آغی نینا و محبتو دا سچی صحابه اکرام تا زمائی ذتمندو ملاو دی سمر لیل مقامات ملاو دی دا دا قرآن حکیم دا وجن ملاو دی بس دای زندگی دا قرآن سر تغلی و حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطبع اسم پریخوا سوال نو پریخی پا دیزتی نو پریخی لیکن اگل تڑ تغلی پا سیر آرول و روان دی حدیث دا بخاری شریف کی راضی ابن دغنه سردار و عورتوئی اونا تری دیا بابا تر سر تا اراده وکڑی نبو بکر صدیق دانوئی چیز خلقو والم زما بیزتی تاو دی وطن کی مدزارنی کی ویدابو بکر صدیق تا قرآن تا مطا کی پابندی لگے دلی او دی صدیق تاغ وطن کی مدزارنی کی جی کرد پا قرآن پابندی اختاغن تا سڑے خود سرلو قابل نگر تو خدا غریبانانو دا کنڈو دا مسکنانو دا بیتفو تا پوچھنا کے حرازن زدہ لپنائی آلم نیدن دغنخ پل بسیل اوئی پوری راواغ سے مکیو آلو لئے خبردار ابو بکر صدیق زما پا پناہی کے ایوی تیب دا پنائی علمی ورکو ہے حرم سبیج لبن راجی دلتا با قرآن ملو دی دا پابندی پا کے لگے دا نا حدیث کے راجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کور سرائی و جماعت جور کو او قرآن بے لستو او حدیث جو بخاری شریف کی راضی ابو بکر کی با قرآن لستن و دسترگ مالک بنو بے اختیار و لاغین اوخت روانی لبے قریشو او دا مشرکان دا زنانا و معصومان کی بچل پلارا کی بود ریدل او تعجب بے کولو او قرآن بے اوریدو مشرکان مجبور سلبیاغ سردار تاوی زنان زنانا و معصومان خرابی یا خدو ملی تا چی قرآن ملی لی او یاد اختل از مواری و آپس والا او الید ایا قرآن ملل او یا مال اختل از مواری و آپس رکا او الید والا زد اللہ پا فناہی وان ارازی او بید حجرت ارادو کا و رسول اللہ ورطای صبرو کا تی دیسی مال محکمو سی او تیز ما سر اللہ دیتا حجرت کی مردر ایسی دو صحابو لیو سغل زمائی زتمند دو زندگی سو او قرآن حکیم بس دائی زندگی دی قرآن سر زمائی زتمندی تغلی وا تول اصطاو رس صحاب اکرام و لموک تو بو اجدار سل دنے چار ننو بس دائی چار جیسے دو قرآن حکیم تلاوت سول حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ پا یو افتت با ختم کولو یو افتت با ختم کولو تکم رس شہید کی نو کدغ رس داغیر و زند دا صحاب اکرام و عزیز سانو البداية النهاية اللي كلي تاولوي جرا تخو پا تطلیفی مون دلد و بو انتظام کو دا سو دا سو حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی من غرمو دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخوب کی لی دو ما تخفل محبوب ہے کہ حضرت عثمان من خدا رو جماعت بمونگا سرکے من با افتار من سرکے ما جگر مجھے تیکو نو قرآن کلاو او تلاوت شورو کو شورو کو دی آیات میں شروع رسید صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغ لگے آغیان دا پور دا پاس وروائی رو دل او حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کو دا آغی غطول ہی میں پا قرآن ورکری ود او ماہام کی تیدے میں افتار اور جماعت لحف المحبوب لرسے دلے دا صحابہ دا قرآن سرگمائی زتمند دا سی و تعلق جورو دا سی دا زڑی و نیل جوڑا دا قرآن حکیم سر راضی حدیث پاک سے راضی و مفسرین نے لکھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے داو قرآن سر عشق و محبت ہو اور حکیم کو ادرے دو اور تو رکعت کے طول قرآن ختم کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راضی راغ حکیم سر ادرے دو اور تو رکعت کے تمام قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم کر دمر محبت اور تعلق جمائی عزت مند د صحاب کرام و قرآن سرو دا سمر لی مقام سے اللہ سے ورکڑے دو زمائی عزت مند د قرآن دو وجر ورکڑے اور مومن زمائی عزت مند قرآن سے بالکل ساتڑے دے زمائی عزت مند تلاوت میں تو دے پمانا جان نہ پوئے ہو دیوان زمائی عزت مند و عمل سمنگ نہ تیاری دام دور رات سے خبر آسن بشری ہم اللہ وی میرے وقت سڑوئی بھائی ماں ختم ہو کو ماں جو پیرے ختم ہو کو حالان سے قرآن و علاقوں کو بدن کے رخساری نے ویتا سنگ ختم کرے داغدا کی کتاب دے کتا ختم سے پکار دے کستا اخلاق سمسی داغدا کی کتاب دے کستا آداب سمسی سا شکل سمسی سا غم و حاضر شریعت مطابق سی حسن بشری ہم اللہ و عباد خلق قرآن میں ختم کو وہ قرآن نے جب اخلاقوں کی اختاری نہیں تو سرگ کی اختاری نہیں پلاسن کی اختاری قرآن ختم الخدائی کے ساتھ اطول اندامنا دا اللہ کی کتاب مطابق استعمال کی اللہ دن و تاثل دی کتاب دا ناز کے اور قدیبان دا عمل کل زمائی جسمن دا توفیق را دا قرآن دن رلو مقام دے جنگ احد او جا حاش کر دا بدر دا احد سودا دے رلو مقام دے فلس جنگ احد کی سیدان سلسل پاس او یا نوائی تولتا جدا جدا خبر کنسل دیر مسکل خبر ہو غطا عدا سے مقوا کہ صدقات آویا کسان سیدان سن اور دور زخمیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تختل زخمی امام ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی لکلی صدقات آویا گزاری لکا رسول اللہ دے تورو دنی روسی نما سخیم نز نبی علیہ السلام کھولو ارادے تک کو ولا رہو کی شیخ الاسلام ابن قیم لکلی دے رسول اللہ دے ولا رہ طاقت نون پناس کے مجھے صحابہ اور پتی ولاڑی نبی علیہ السلام پناس تو انہیں مبارک کی داس دزغر سڑے اور دم نسی ہوئے کہ ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ رہتی نسو غافی میں داغ سطح اور ہو گئے اور کہ کلک سڑے دمخ مبارک نہ رو اتے نبیاوی نے نو درے دا ناغ وقت سے علاج ہو اور سدا قرآن ہو علی رضی اللہ سلام ابراڑ پڈال کے مخ مبارک نو درے گا نہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سیزے اس سے بولو اور راوی کا غیر رسول اللہ والا مخل کا کور اور بولو دا کے وقت کی دمر قبرم کے مشکل دور مشکل خبر جو بھی آئے گن گن صحاب اکرام پہ قبر کی دفن کو لے کے تم جو صحابہ دے پہ قبر کی دفن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ کے تم دو پہ قبر کے دفن کو دوسرے کا قرآن تلاوت بچا ڈور کو لے لیکن تو تم صحابی طرف سے بے اشاروں سے گرا شہیدان کو لیے شانتی دی صحابہ کو لیے شانتی دی لیکن وہ دو پہ قرآن دور تلاوت کئی ناد قبلی طرف نے مخت کیا اور کتاب لکھ کے ناد اور تسی کیا علماء صارحین نے بھی حدیث مانا ذکر کری دیکھ رسول اللہ دا خولا تو صاحب قرآن پہ دنیا کستا امام دے تو می صلی اللہ علیہ وسلم میں دا مرد میں پسند دے ندا میں سری لے رسے نگا دے وہ پہ قبر کی میں امام و مصری لکا سنگا پہ دنیا کی سال مخت پہ می صلی اللہ علیہ وسلم تو شہادت یہ مرتبہ یہ شانتی بھی چاہے تھی تو صحابیت یہ شانتی تو دا قرآن دا تلاوت دا وزن رسول اللہ غی سکو زمائی جتمند روان دا کولی دور لی مقام دا سنن عطا زمائی جتمندی دی کتاب کرانی دی دا دی دزدتو لی پوشی سکو دا دی قرآن سر اللہ تمہیں تمہیں وعدی زمائی جتمندو کری دبی قرآن دس دکڑے دے سرد عمل کو لے دے جنا سمر سمر وادی رب العالمین کری سمر سمر وادی جنائی جت مند اللہ رب العزت کری اور آغا یہ صحابہ اکرام و کدار کا لیلی مقامی بعض تب اللہ نبی دلوی قضاوت خطاب ورکڑو نو حدیث پاک کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی وَأَقْرَاهُمْ اُبَيْ فتمام صحابہ اکرامو کی دو قرآن دور لسن کے دور قاری حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ داغ عبی بن کعب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترائیح کے مختص رہے ذکر زبان نبی نے داغ بارہ کی رہتی ہوں وَأَقْرَاهُمْ اُبَيْ فتمام صحابہ اکرامو کی دو قرآن لے قاری حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گرہ دا په صحابه کې نمبر 1 د قران قاری او د قران لیسن کې دا غوښتم شامل حدیث کتاب چرایي د سوره بجلی د تفسیر زلان د علماو ذکر کړي جبريل امین د الله د طرف نو رسول الله تراغ یزال لار علی علم او رب العالمین ویلي چې دا عبید نه صاحب د قران لیلی د دې د خلی قران ډیر خمسه حضرت دای نبی علیہ السلام رو وقت دغه شان جبرئیل راغله او رب وای چې دای دخلی قران هم کوي دی لیلی حضرت دای رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وای الله زمانه مغسته یا ی سمان ی الله منه مغسته یا حضرت دای رضی الله تعالی عنہ کو زړه سماله ګورا او رب العالمین زمانه مغسته لغورا او زمانه بارت جبرئیل را لګل لغورا دا جبرئیل یې له رویلې دی له نیو له واغستو دا حضرت عبید قران سره واسطه راغله الله یې زمي یې تاسو زمایي د کوم دی د قران سره واسطه جوړه چې قران سره زمي یې زمایي د کوم دی زری لګي تعلق نه جوړ شي او ته ګل تیر ګل تیر موږ د قران حکیم په تلاوت کې لیکي دی ما یو محبت او عشق د قران دی الله زموږ تاسو په ذهن کې واځي ورنه ته داسي ولسی نو سبا د میدان د محشر کې رسول الله ولاړی او شکایت به کوي زموږ استاد په سر باندې ما چې کوم آیات په دې نه لسته د سوره فرقان ناغه معنا دا وا الله فرمایي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دی آیات بارک دو علماء دو تفسیر نبی او دا کہ دا شکایت رسول اللہ دنیا سے کرو اللہ ویلی زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے زما ربا زما دی امت خصا کتاب سات اور زیلے دا شکایت رسول اللہ دنیا سے کرو یا میدان دا محصر دا طول امت بولاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا میدان محشر کی در رسول اللہ اے اللہ دا جما امت تے استا کی تاوی کری ہو تفسیر میں تفسیر کی ہوئی قرآن پر خودل سے کہ رسول اللہ دا میدان دا محشر کے اللہ دا امت تو قرآن کری ہے مومان ابن کثیر ہے یو دا قرآن فری خود اللہ دی کی اکڑے کی جمان مرا دی اور دا حق کتاب نگو دی نو یو فری خود اللہ دا دی کی دے تلاوت نکل نو یو فری خود اللہ دا دی کی پدی زان نکوئے نو فری خود اللہ دا دی کی پدی کی سوت و فکر نکل نغلی کلی پر خود لدان لیکی پدی عمل او فیصلی کے نکل مگر اپنے سرے قرآن پر آنے ہی جیتی جنا آپ مانے زان نکوئے پدی کی سوٹ و فکر نکل اپنے فیصلت اللہ پر کتاب نکل نظمائی جتمندو زمائی جتمندو سباب اغد رسول اللہ دے شکایت مبت میں اور سنو خیال لکی رسول اللہ نے شکایت رسول اللہ کی مداغه د بچاو وسی ذریعہ پاتی تھی نو نن میں کی مونگا اتاس کو دی تیر زندگی تو بو باسو او دا اللہ رب العزت طرف سے متوجی تھی باقاعدہ دا قرآن حکیم پا درسنو کی مونگا تینو او زمائی جتمند دا دفر تنیت بانی تینو تو تول مسائل دا دین دا زمونگا اتاس و مخی تا زمائی جتمند رازی دا دین آغا مسائل دا تول زمونگا اتاس و مخی تا رازی پلے بچے جانے زمائی جتمند دی خبری کوشش کو خپل بچو باندې دې خبري کوشش کړو چې دې زمایي ژوند قرآن زکی خپل بچو باندې کې ډېر فکر وکړو چې دې قرآن با ترجمه دې کې دې قرآن هي الفاظ دې کې او دا فکر به علم او تاسو لراوي چې دې قرآن اهمیت زموږ او تاسو په خپل ژوند کې کېږي او کومه تاسو پر د قرآن اهمیت نه